sing nandang kasmaran. Sayang sayang sing tak sayang, kangen kangen kangen ning hatiku. Indah yoni ini aku tansa keli ramulan sesandingan tresnani hatiku mungkin goslirammu.